імёны гародні. Вітаю шановных слухачоў. Сённяшні выпуск нашай праграмы будзе мець назву «Сага пра гародню» і яе аўтар. Сярод гарадзенскіх постацяў 20-га стагоддзя ксёнц Людвік Саванеўскі заслугоўвае на асаблівае месца, і не толькі таму, што ён адзначыўся як аўтарытэтны пастыр ці пакінуў значны адбітак на мясцовым грамадскім грунце. Справа нават не ў ягонай паэтычнай спадчыне, бо ў рэшце рэшт у міжваеннай гародні прагаю да вершаванага радка пакутаваў шмат хто. Нават мясцовы камендант паліцыі быў у стане накрэмзаць некалькі радкоў у гонар адкрыцця моста праз Нёман. Гутарка пойдзе ўсяго толькі пра адзін з ягоных твораў, ды і той паўстаў тады, калі сам аўтар назаўсёды пакінуў мілы сабе куточак, падзяліўшы лёс выгнання з тысячамі іншых. Сага пра гародню, сага ў Гродне, вершаваная хроніка міжваенных часоў, напісаная адным з жыхароў у гонар гораду, які быў ужо страчаны назаўжды, і што найбольш уражвае, у сучасным Гродно амаль невядомая. Будучы ксёнц і паэт нарадзіўся 25 жніўня 1891 году у вёсцы Ігнатовічы ля Свіслачы і да 7 год з прычыны хваробы быў пазбаўлены магчымасці хадзіць. Зразумела, што калі ў рэшце рэшт малое здолела зрабіць свае першыя крокі, усе ўспрынялі гэта як цуд. Хутчэй за ўсё гэтае надзвычайнае здарэнне і вызначыла ягоны далейшы лёс. Мясцовая школка ў Саколцы, віленская семінарыя, у рэшце рэшт духоўная акадэмія ў Петраградзе. Гэта паслядоўны працяг тых першых крокаў. Вясной 1918 году ксёнц Людвік Саванеўскі атрымаў ступень кандыдата святой тэалогіі і амаль адразу пасля гэтага распачаў актыўную грамадскую дзейнасць у гародні. Па шчырасці, ягоная духоўная праца як святара наступныя 20 з нечым год была непадзельна звязаная з актыўнай палітычнай і выдавецкай дзейнасцю. Рэч у тым, што ксёнц Саванеўскі быў рэдактарам аднаго з найбольш уплывовых мясцовых выданняў – газеты «Нова жыця» і актыўным дзеячам польскай хадэцыі ў горадзе. Мякка кажучы, ягоныя палітычныя погляды мелі досыць супярэчлівы характар. Дастаткова згадаць, што яшчэ ў 1920 годзе ксёнц разам са сваёй газетаю быў змушаны апраўдвацца перад судом па абвінавачанні ў антысеміцкай агітацыі і распальванні варожасці сярод жыхароў гародні. Не меў ён сантыментаў і датычна беларускага руху, пра што пісаў на старонках свайго выдання. Больш за тое, ксёнц Саванеўскі быў у яго пазіцыі да ўласна польскай улады, пра што захаваліся шматлікія звесткі ў архіўных матэрыялах. Зразумела, што актыўная грамадская і палітычная пазіцыя, якая знаходзіла свой выхад у вострых артыкулах, прынесла будучаму аўтару сагі не толькі вялікую колькасць прыхільнікаў, але ж і безліч супраціўнікаў ды адкрытых ворагаў. Тым больш цікава чытаць лісты былых апанентаў адзін да другога, тады калі ад папярэдніх спрэчак ужо нічога не засталося, як уласна і таго месца, дзе тыя літаратурныя баталіі адбываліся. Прэфект шматлікіх гарадзенскіх школах, сябра мясцовай рады ды розных таварыстваў, ксёнц тым не менш знаходзіў і тады час, каб накідаць адзін-другі вершык для сваёй газеты. З гэтых ягоных творчых спробаў найбольш уражвае прароцкі па свайму змесце верш «Ой, Гродненка, ой, Гродненка», у якім ён узгадвае лёс вядомага гарадзенскага гісторыка Юзафа Яткоўскага. Радкі пра будучыя пакаленні, якія не пакінуць нават ценяў ад мінулага і зараз гучаць перасцерагаючы. Ксёнц Людвік Саванеўскі за сваё жыццё мог некалькі разоў загінуць, як шмат хто з ягоных знаёмых, але яму было наканавана перажыць усе выпрабаванні. Пасля вайны былы гарадзенскі прэфект апынуўся ў Лодзі. На нейкі час ён пакінуў думаць пра свой родны горад, зацягнуты ў вір паўсядзённых патрэбаў, але ж пазней паэма пра гародню, якую ўжо няма, стваралася па кавалках. Быццам бы каштоўная мазаіка. Аўтар браў з мінулага тую ці іншую постаць і рыфмаваў, нібы імкнучыся пакінуць пра чалавека ўспамін на стагоддзі. У нейкім сэнсе гэтак яно і было. А сама сага ёсць вершаванаю біяграфіяй гораду і ягоных жыхароў. На яе старонках мы знаходзім амаль увесь гарадскі бамонт: выдаўцы і лекары, паліцэйскія і святары, настаўнікі і арыстакраты, вайскоўцы ды іншыя. Пра кагосьці аўтар пакінуў некалькі радкоў, для іншых засталося і менш таго. Час ад часу Саванеўскі ўзгадвае пра далейшы лёс сваіх герояў, і вельмі часта навіны гэтыя дастаткова сумныя. Тыя, што перажыў ліхаманкавы лёс, зараз апынуліся далёка ад свайго любімага гораду, якому аддалі найлепшыя гады жыцця. Можна сказаць, што сага – гэта своеасаблівы рэквіем польскай гародні. Памёр ксён Саванеўскі ў канцы 1960-х, працягнуўшы працу над сваёй паэмаю ажно да часу яцвягаў. Зараз цяжка казаць пра паэтычную якасць усёй ягонай працы, няхай гэтым займаюцца літаратуразнаўцы. Але ж для гісторыка ці проста кожнага гарадзенца сага пра гародню – гэта незвычайны дакумент, які стаў сведкай эпохі. На гэтым сёння ўсё. Перадачу падрыхтаваў для вас Уладзімір Хельмановіч. Да пабачэння, да новых сустрэч у этэры беларускага радыё «Рацыя». Імёны гародні.